Harold Jellema, na afloop van Nick tegen Blauw-Wit. Ja, een wedstrijd waarbij iedereen... Een wedstrijd met twee gezichten, laten we het zomaar noemen. Want jullie begonnen zeer voortvarend, gedreven, scherp. Ricky Woe op 40% in de rust. Nou ja, de ongelofelijke cijfers in elk geval. Ga je met 19-16 ga je de rust in. Ja, en dan zetten de vrienden van Rico Kruijt de wedstrijd een beetje naar hun hand door iets anders te gaan staan. Ricky Woe wat droog te leggen. Ja, dan stokt het bij jullie. Hè? Nou, dat anders staan, dat klopt van Blauw-Wit. Maar niet het Ricky droog leggen, dat klopt niet. Omdat Ricky gewoon die bleef zijn kansen creëren. Wat hij ook gewoon goed deed. Alleen in tegenstelling tot de eerste helft maakte hij ze niet af. En dan weet je dat je, als je niet meescoort met Blauw-Wit, dan weet je dat het in één keer heel snel kan gaan in negatieve zin. Dus dat Blauw-Wit gewoon snel in de wedstrijd kan komen. En dat gebeurde. Ja, dan krijgen zij het vertrouwen. En wij hadden gewoon in die fase ook erg veel onvertuin. Ja, nou dat vond ik dus ook. Want alles wat er voor de rust bij jullie inviel, dat viel na rust niet meer. Nee, dat klopt. Dan kun je zeggen, nou, we hadden het maar wat verdeeld in over beide helften. Nee, de eerste helft deed het gewoon erg goed. Dat niveau hebben we dit seizoen nog niet gehaald. Dat geeft aan wat voor potentie dat we hebben in het team. We moeten nu zien dat we in staat zijn om dat toch ook in de tweede helft te kunnen laten zien. We zijn in staat om de kansen te creëren. Dat hebben we ook heel duidelijk gedaan. 4 kansen in die eerste 10 minuten naar binnen toe. Dus 4 vrije doorloopballen. En dan is een schot die in de korf, uit de korf draait. Dus dat is echt onfortuin op dat moment. Valt daar 1 bal van, heb je een andere wedstrijd. Nou, dat zijn die hele kleine momenten in de wedstrijd die, als je tegen topploegen speelt, bepalend zijn van het eindresultaat. En in dit geval is dat voor ons een negatief eindresultaat. Ja, ik wil zeggen, het is dan weliswaar een nederlaag, maar wel een nederlaag met perspectief. Want zo goed als tactisch Blauw-Wit in elkaar steekt, zo kom je ze dit seizoen niet meer tegen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze hebben in de tweede helft een aantal goede omzettingen gedaan. En dat pakte van hun goed uit. Wij hadden daar niet of nauwelijks grip op. Tenminste, niet op de momenten wanneer het nodig was. Dus dat geeft zeker perspectief. Aan de andere kant vind ik wel, we kunnen blijven zeggen van het perspectief. We kunnen blijven zeggen van we hebben dit en dit allemaal goed gedaan. Uiteindelijk tellen wel de punten. Het moet wel een keer gebeuren. Hè? Dus het moet ook gebeuren. En, dus daar moeten we ons heel bewust van zijn. Dat zijn we ook. En ik denk wel dat we in de komende wedstrijden dat we daar ook echt de punten gaan pakken. Het is een proces. En ik denk wel dat we nu ook in de eindfase van het proces zitten. Dat moet ook als we kijken naar de ranglijst. Maar ik denk ook dat het ook zo is. Dankjewel. Oké, geen dank.